الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا عبادت طریقہ کیفیت و صفت چې شرعی وی هغه عبادت نزدک وی علامه حدا کو پیغمبر چې څنګه بیان کړی اته تفودلی بس دغه طریقه ده او کده دین خلافی هر قسم عبادت یې هغه معتبر نه دی زکا مولاری قاری رحمه الله لکھی مرخات کی یو سڑے زر رکاتا نفر کئی سونا فائدہ مند دی قیابت کی با دفرض و کمی کی پورکی گی کن دفرض و کمی با پورکی لیکن دا خلاف دا پیغمبر نکئی فہو اخص من القلب دا سڑے زلیل دے دسپینا مولاری قاری رحمه الله مرخات کی وی شرح دا بشکات کی نو عبادت کی کم کیف آئین دریوانا قرآن زکوی شمیر پورا کئی لوی بیان کئی دا اللہ و باغ طریقہ چه اللہ دا تخودلی دی قرآن و سنت کی ذکر او پا دغا بانی شکر و مباسی یا اللہ دیر شکر دی شما تا دی صحیح طریقی و خودلی اللہ بدا عبادت منظوری داولی ذکر کئی که عبادت دی پدی طریقو کو نو اللہ در تنزدی دن اس دا آیا تر بی ربط و مناسبتی داری او گوری و تظاہر خبرت ہے عبادت دی صحیح طریقی و قولی و فعلی و دجرو و کدا بدن و کدا اندامنو بدن و کدا اندامنو و پا طریقہ دا پیغمبر اللہ اکبر نو اللہ تا بنزدیش وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي صحابه ویلیو آیا الله نږدې دی فننادي ام بعید فننادي کلری چې شغه ورته کنه دی چې پټ پټ ورته وړ نبی صلی الله علیه وسلم باندې آیا او دا یو نقطه بلم ذکر کئی حدیث کی راضی هر عمل لیکلے کی گی اور روجی پر بارک اللہ وی دا خاص مال نیولی دا زبا ایک سواب ورکو نو روجی سر صفائی راضی او چکل صفائی شی التخلیہ اس التخلیہ اللہ تنزدی شوی نو زکا وی تنزدی نو مناسبت دام دی گورا علماء پدی باندې مستقل مالتوی مناسبت باندې لیکلی هر آیات د بل سره مناسبت دی و موږ د وجه د دینه چې وخت لږ بچت کیږي کن ور نظم غواړي چې ټول دغه شو بیان هر آیات د بل سره نظم و درر نور کتابونه هغه پدی باندې ذکر کړی دي او کلا چې تپوس کوي تا نه بندیان زما انی په واره زبا کې نو یقینا زه چې یم قریب نږدې یم په اعتبار د علم او قدرت هر څه زه نږدې یم خو جیب و قبلوم زه دعوت فریاد دائم د فریاد کوونکي سورة الانعام یو څلوېښتم شرط یې ولې ذکر کړی دی تاسو وګورئ سورة الانعام یو څلوېښتم شرط ولا ذکر کړی دی 41 شرط ولا ذکر کړی دی دا وګورئ بل ایاه تدعون صرف بتاسی بلکې صرف دا الله بلی ویکشف ما تدعون الی ان شاء خبر غن کوشش کړه کفاره شي د الله کله دعا قبول کی کله یعنی دا معنا دعا کو قبلی کی صلہ رحمی کو ختم دو کی یا دا حرام مبارک نہیں هر دعا اللہ قبلی حدیث کے راضی چونکہ دا دوریا نعمتونا زوال لري کم دعا چې دا غي اجر دې نو هغه آخرت ته الله ساتي بعضی نیم دنیا کې ورته وایي دا دانه چې د مؤمن دعا نه قبلی قبلی الله نو چې په هغه شي دا الله وګوره قران یو لفظ ذکر کوي او کمال یسمح کې لفظ ته وګوره ولی تکبر الله دا د تمام درې وړو بابونو سره مخ کې لګي لس صفات سره لګي واغ یاد کې په هغه طریقه باندې چې الله دې تطوږي سلور قوانینو سره لګي اتلس احکام سره لګي ټول سره لګي دارنګ دعا لفظ راو نو دا جامع لفظ دی مشترک دی په ډیرو معنی یو معنی د دعا لغوی لکه اذا دعاكم الرسول نو معنی تپوس کو آواز کو دویم دعا په معنی د نومی خودلو سورة البنی اسرائیل وګورئ یو سل لسب آیا قولید اللہ عوید الرحمن نو کنم دی را بلی پنم دا اللہ یا پنم دا رحمن وکم یو چرا بلی نو دلر نمون ری خیستا دلتا نم اخوضا فمانا دنو دارنگلا عبادت و دو قسم سرد یو دا دعا پا دو قسم دا یو دعا لعبادت بل دعا المسألة غفتل دلتا دا دعا ربرا دعا لعبادت دا عبادت دوزا قبلون فریاد دا فریادون کی کرش عبادت فریاد کئی سورة الشورى کیوں ذکر کئی نمر دوش پیتم کیوں ذکر کئی فلی استجیبو لی نو پکار دے چومنی دیو حکم زمان او یقینو کی پبا نو خواب خواب دیو لار بیا مومی روشت تابیا بی لار سبیدر عبادت آغا عبادت تیم دعا آغا عبادت تیم چه عقیده ده سڑی داری زبوارن اللہ ما تراکی بلا اسباب دا عبادت حدیث کے راضی سوک چه ما تلاس برکی نو خالی نو افس کو برکو مرد بندان چې واړی صفکیږي الله او چې مان سو واړی نو خوشاله وي دا شی به روانه صفیدا یونس کیو سر شپغم کیم حج درې ویایم وَحِلَّتْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ رواجی استاسدر شپد روجہ کی الرَّفَثُ نِزْدِيكَتْ مُرَاتِنا انبیسری إِلَى نِسَائِكُمْ زَنَانَ اُخْقُلُ سَرَمْ وَلِي هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ دا دی جامع استاسو دا پارا و یوی تاسی جامع دیو دا پارا دا خز جی خاون دیا فرد کی لکه سنگ جی جامو بانی سرسی فرد کی دا خز جی خاون دی گران بچ لکه سنگ جی پا جامو سرسلی دا تکلیف و دا پریشانه نبچ دا سی دا سری دا پارا حدیث حدیث کې ذکر راځي چې نکاح کو نیم دین خپل کو باقي نیم دین کې د الله نه ویلي مجبور دی اسم ورسره ستر ځالي نکاح کوي چې دین می بچي الله وي د دې کفالت کوماره زبیا دا کو دارنګ لا هغه سړی چې وته د الله په لار کې الله وي دا د بچو کفیل زه یم الله وي زه کفیل یم اریم الله الله ته پته ده چې غیرن تاسو کواد الله یې پته ده الله ته یقینن تاسو کونتم تختارون نو همیشه به نقصان کیا چولے ځان ماضی په مضارع داخل لکن دوام استمرار دے کنه دے یو دویم معنا کدا حکم می دغه شی ساتلې وي چې د شپې منی زکیږي لکه ابتدا د اسلام نو تاسو به نقصان کړی او غلطي به شوی وي کنه والله ما سنتي او تاسو نقصان کې وای چولې وي ځانونه خپل کدا حکم ما همیشه دغه کړو او سنتي او کړو په تاسو باندې الله وافانکم اولری کړو تاسو نه دا پریشانی اسنتي او کړو پریشانی لري شو جواز نو اوس راتلل کوي دې زنانه وتام اولټ وای ال ولدی ما قرطبی ذکر کیا هغه چې مقرر کړی تاسو لپاره الله تاسو لپاره یې بچی مقصود بذات بچی دې نفسانی فائدہ دا خارجی ده وکولو واشربو وای بند کړئ دو کافی دلیل سره الله وی فاتو هر سبو زید فسد وکر بانی خست کاری پتے تشبید تزوج الودود الولود جمع کسرت ادھا کر کم سے کم نا لس بچو کو خام خائی گا کم سے کم زیاد ترسد ہے سہر چتر ہے نشتر دامان زو پتا سی فخر کم کی زباو مٹے پټه چې شړ شي بنجر شي دی لا پکې راو پیږي کبل بګ نو دی وینه بن کوم کبل بګ نه خرابې کیږي ها امراضي علاج یو فراق ورته سوال نو چې ته وخه خوري والا ته یې سم نه ورکه نه خود بداسې کی مطلب یې دا اوله شې ما ته سب الله له تو خوري اوس کې تر دې راي ذکر کی چه کارشی تاستا الخیط الابیدون تار سپین من الخیط دتا تورنا من الفجر داد خیط دبار بیان ده یعنی سبا پوری یعنی سبا پوری داو تابیر کی کل غلطی رازی صحابی سکرین دو تارون ایخی دی دون لاندی نبوری ورد چه تارون ای ذکر کری داو کنایا و مراد تنشپا و رس خیلی گنا نبی علی اسلام استا سونا غدرون ورون دې چې تاسو په ورځ باندې دلان دی ثم اتم الصيام بیا پرکه روزه تر له تر شپه پوری امن دې کې گئی دې درا نه وتا را شهر کې چې ایتا سناس و جمعات کې اعتکاف هم المؤمنین راغلي چکلا نبی علیہ السلام رسلت اولا جماعتنا ضرورت دا پارا جواب پڑیشی گا نو صحابو توی چی فلانی دا فلانی مطلب سنے امت تا تعلیم نا سیدھا چی فلانا دا فل احسان لخلقوی جماعت کی عمری سیب جکم دا زنانا زن سرسا کی رضی زنان برنامی گی موضی اتوہمی بانی دا فلانی دا فلانی هر کار کولې شي دې کار کی هم دې سړي نشي کولې د شپې د نیکې خبرې کولې شي او د امیان شیخان دې کار کی و خبرې باندې کوم خوب خوب یو موګي کې جماعت ګوټ کې صدر اشور تم ضرورت نشته خلک تنګې یادې و د کیږي چې بس کارې شړې نه نه ځان لرم سره نو یو ګوټ کې نه تقریرم کولې شي جماعت متیاز ته مته شي بار کا شر جنازه نو سوتنه نو میکول شي د دو په منځ کې سره او بغیر د تنه نه کېد استرارن جری نه د ضرورت کول شي د بیمار شو ډاکټر ته ګټه دوله کېتلی شي یتي کا دینه خرابې دا آزاد دي تلاوت دي کوي تدریس درس تدریس دي کوي خې خبرې دي کوي مشغولي کوي کنځلې بدې دي نه دا غیبت تور دي نه کوي شرعي دي کا حسن او دا نور دا په دې شری زوي چې بیا جمعه کې در سره سبا دي شیخانی او دا دغه چې کوم ددا شروع کینو دا فوز ته بدې راوي آیت اعتکاف سنت ته یو خود دې نوجوانان اعتکاف دا شرارت ته جمعه یو مرګره کینه اول ویژه ممکنه بلند هر قسم چې کوم د بی ادبی بیا د جمعه عام شرانی د فتنه خطر نه نو که د درې سرور کې نه په دا یو باندې د دې حق ادا شو او دا چې ته یې نو به نو سره دا کې بیماری خدمت ته پاره ما یو کړه د کا پور بل ما ګره سپین ګره او یو دې کې نو ما یې ما په تر نه شو ته په شر نه لګي تو چلته و دې دوه خرشار کې کې دلته د خوب نشم کوم چې دې سره چې بیا څه او تمام د ستې کې خبرې کې ما کارمو بس طالبان ته ما د سونو کو به ور سره ناس ویرا دای دیگا باندې کو انو شنو نه ته وسو کوش لاندې ورځې دی ومنه ماجګه پر درس کو په باندې خبره نه نه هر څه کولې شي ګنا کارونه کړې شي دا نه پر لړ هم کولې شي غیر مقلد وي نشي کولې دا موږ په اړه خالي شنو نه موږ وایي ټول د پاره په دې کې نو سوچم وایي تلک حدود اللہ دا خوکولی دی دا اللہ حد ستوی خولی تا بین بارڈر تا منیز دیکھے گئی دیتا تنیزوی شی سورانے بوشی اسی کو پاتا را سلاڑی وہ خاندی پانے سبل مصیبت بولی یا بسال اللہ ملہ لمان چوستا مسئلہ بو گورا نایم پوشوی بزان بانی نانا نردیز دیم را بوشی تدارک یو بیین اللہ دارگی سرگندی اللہ آیاتون خلق ہوتا لعلهم يتقون شخابخا اویرگی دا اللہ نا سلورم قانون سڑے چی بکلکی گی رشوت والے روجہ دیو ساتل عادتی ہے اس کا نا نو اس کا دستر سنیشتن چی رشوت والے نہی آنیر ارتشا او مخرے معلوم اخفل اید اخفلوان ہم جنس بینکم ترمنز اخفل بالباطل پنا جائز طریقہ وطدلو عمر آکا گئی بهادي فیصلو د مالونو ته ال حکام حکیمان یا خود د مال ولې هری باندې چې د خپل مال ته افسر ته ورکه رشوت کی یا دلالي یا لاش خپل ان ته چې پانه خور کړه په دې دی پانه یو شی سره دي سره خپل کی واشه مرته ها یو صورت ذکر کړي رشوت حرام دی او ګستا خپل حق اداري هر بي ته مظلومي کته دا روپی نه ورکه ست خپل حق ورته بلل نو بیا مجبوری استرا ورکه ځان مګوننګار کړي خبر ته نه وي نو بیا امکان نه مافي جواز دې سمانه جواز دې نه علاوه نشته دې لپاره حکم توړي چوخري یو ډلا د مالونو د خلقونه په ګونه او تاسو غو پويږي چې کدا فیصله توړنه کیس دے اوڑم پلانی جائی لزن ندا شکی گی تپوس کئی تانا پبارا دمیاش تو کی حقیقت دمیاش یرکل اگٹا شکل اوڑا شکل لکه ابن جریر مانا کئی تا ولی نور تو آیا دادی وقتو را دپارا دخل کو مقرر دی او دا حاج نن لکه پیندسم ادخا نن شوارا سم ادخا نن ولسم ادخا میاش تیتا گوری دا شکوی او نه د نیکی دا چې راتل کوي کورون تر شاګانو دی کورون نه شا طرف نه لیکن نیکی دا را چې څوک ځان بچ کې د شرک نه او راتل او راشه کورون خپل ته د دروازو نه مین ابوابها او وي بس کول جاهلیت او یې ګید الله نه لعلکم تفلحون نو خام خاوا تاسو کامیاب شئ دا وی رسم قولیم غلط تے فعلیم غلط رسم داو چی گناہ بکڑی دا حج لزبا نو د کور په ور وته ګرنګار نو چې راځم نو بیا به څه کوم نشارت رسم او دې جامو کې مې ګورا کړی ده ورته کو کمیس به وي سره خو سوباره خزه او سره پرلنې بلاس مخه د کې خودو ټول کاری الف ګرچا روان دی دایوري کول به ګنا نه پات غلط هو کنه اخلاص به ګډه او کار غلط نوې ارسل مات سمنا سبت دلته ولې سلبي سمنا سبت دلته تاسو کې د سره سپوږمې سبانه دا کولې غلط دی وړه دا وګټه ستا به کیسه کار دی ته الله رضا کې عبادت وکړه ستا فائدہ مشتري دی نو کولې غلط دی او د تخیل هم غلط دی مناسبت دا ذکر عالم شاہ سے وہی رہے بہ اللہ شاہ اسماعیل عالم بجامہ بدلی ایزا اور حق کی ہوئی یہ وہ جامہ دینا خاص کی جامہ دی بدلی کلا کھڑی کلا بل کلا بل چرا سمجھو نہیں سال لبا خلق ہوئی شنی جامعی چوری سے چھل دے اس تو نگو ری ٹھول پٹکی جان دشنی کری یا رسولہ پتن دل سوئے اما شریدہ کارو کی نہیں بچڑا رسم بماتے لکه حدیث کې راځي او سړې په یو طرف باندې راځي په یو طرف باندې شیطان له بګې برخه وو نبی رسول الله پر اخی کله غس او کله بلار شي د وو تم دغه شو او شپېری به ولا ته جوړي به وای مځي مو پر زندابا و سم دغه شو ولا تحریک کوي تتوڑی وطوالی زندہ با نعرہ تکبیر اللہ اکبر تبدیلی ہونا گونڈے بانی ویلی دے کن جیتا خطر ہے اللہ اکبر کن جی کی ویلی وی پنجاب مقرر تجیتا زندہ با دو مخی تسٹو کن ہونا بے اگوی فن خراب دے جوش ختم ہو گیا سامنے سب مردے بیٹھے ہیں جوش ختم ہو لاسن ادا شیو بد ویل شیو بارش کے بد ویل شیو گڑی کی رسم چڑیر اشارہ ادا توحید اللہ تھی استاذات دفاع اطمینان نبی علیہ السلام بیان سنگو قرآن وصل فصل فصل واضح واضح خبر دے دی سکے مقفا تفریح مقفا وقاتلوا في سبيل الله امر ده او جنگي په دین د الله کې او چا سره یو قاتلونکم چې تاسو سره جنگيږي نو ستاوي بدلې سړکې سمانه بدلې کو خدا بشير ولا تعتدوا خو زیاته او نه کوي یو زیاته چې جهاد او نه کوي فزان دې زیاته او دشمن برازي بيځتي بدلې کوي تو وایا کوروس راغلیو یا مخ کے برداری یا امریکا که دفاعی نوی شوی نزنو کورونا با مفروض تا دی ملکونو نجی کم برلنی دا مسلمانان دا ملکونو دا فرانس او دا سپین وغیرہ دا سپین عیسایان سری طور دے سترگی طوری گلی دا خزی بوتلی او سڑی دا دینا پیدا دی مسلمانان دا اولاد نا پیدا دی ابرا بان کوشوی نوز بدا سی ارس بیتوا کری اغا زنانه دی چه اوش سره دی غلامان پیشیت سره دا افریقی خلقی بوتل ہے تور چنی با امریکا کی دا با غلامان بیدین ایم کی او مزدوری ام بیگی نارس بدا اللہ تبا کی وقاتلو فی سبیل اللہ نبازی بزرگان دا لاغیو ہے دن وی زمان مشران دی جو ایم ام نبی اکل اکل مرگریم دا سی وی اسلام کی جہاد اقدامی نشتا جو طول دفاعی د افغانستان تا بخارا ته چې صحابه راغلي وو کنه آذربایجان ته نو د دې څخه د اقدام نو عرب کول نه کېناسته افریقي ته ولیدل نبی علیہ السلام مکې نه مدینه ته ولیدل اقدام نو او دې زمانه کې ټول دفاعي هغه حمله کړې ټول دفاعي دې اقدامونه مونږ نه ویلې تا په هغه راغلي نو دا ټول دی فایې مطلب دی اواز په لمنلا دا دور د صحابه دور دلیل نه دی مخکې بدلل غواړي د اسرایلو او که صحابه د څوک په دوی کافر کیږي نه ټول به غیر څو شروع وزان سوی من دعوت الى اللہ ورکو دائی مشران اللہ دی محفیو دیمہ مانا وَلَا تَعْتَدُونَ ابن جریر ذکر کئی دارن مجاہد رحم اللہ حسن بصری رحم اللہ تفسیر نور مفسرینم ذکر نبو اجن زرانا ما شبان او ددی بزرگان جنگ دفارد اعلا لکلمت اللہ یو جنگ کی یو زنانا مڑا پتا و نبی علیہ السلام کا فشک نہایتی جدا بولی مجھے دی ہاں یو صورت دی که زنانا فوج کی ستا خلاف کاروائیانی کی سجیس فکر بیا خیر دی در راہب تغسی کی در روم راہب فتوہ اور گری دی جدا سلیبی مقدس جنگ دی بیٹی ماشمانو تا سنشوی دا لکی کتابونا که مسلمانان کافر ڈال پتور استعمالی ناول کو کوشش ہوگی چه دا بچ ما شمانی زنانی کمدور چه بچ شی باز دور که نکی گی دا دی دا مخین لرکول پو جوانی اوی تا نشی رسیده بیاول جواز شد که دین احمد یقینن اللہ لا یحب المعتدین دوست نلری زیادی کون کو لران دوست نگڑی سلور وڑا مقاصد ذکر کرا وقت کی توحید رسالت صداقت دا کتاب ایمان بیوم الاخرہ دارنگا جہاد اس آمن شو ملک امن راگه نفسو وی وقاتل جنگو ملک سر آگه خوانی نو چلی در کنن امن شو نوز جنگو که تور روان او گورا چی تور دکار کئی او کنن اخیران اللہ دوست نگنی موت دین زیادی قوم کی حد ناوری دن کی او مڑک کئی دی مشرکین او لرا قوم زیکی چی بیا امید او لرا او باسی دیو لرا من حیث و اخرجو کم دا کم دینا چی شرلی تاسی مفسود امام سرسی رحم اللہ او جن جیر کی اکلی دیس جلدہ دا سی تکلیم من حاج جو سننا پا جیر کی اکلی وشیغ الاسلام سنگا چی تسرکی اغسی اوکا دویم امانا واخرجوهم او باسی دیو لرم وی شڑی پا کم طریقه چی تاسی و پا کم صفت شڑی سنگ چی تاسی رفات دو بی مثل ما تدا علیکم تک شو او دا مشاکلتن دی سرین دیو دست را ظلم که اینو تو اللہ سزاور که بدلوالا دا مانا اعتدا مشاکلتن ذکر دا والفتنة اشد من القتل او شرك ولد الله سران دا ډیر سخت دی د قتلنا دا دفد شبهه کوي یره په دې کې خلق موجود دی دا په ناکار کار دی نو شرک د پاره دا کیدی شي ډیر نقصان د پاره لږ نقصان خلق کوي کنه کوي ها ادا اوس ورته صحیح د جماعت ادا ټول اديانو کې شته مسلمانان احترام او ما جنگي موي نه دی ولرم پنيز د جماعت عزت من اني حرم کې وتا سونه وي تر دې یو قاتلو کوم چې جنگو کې تاسو سره ني وای نه تاسو په دې کې نو که جنگ کې تاسو سره ني وای نه تاسو نو موږ کې دی ولرم په جماعت کې دن نو هم د قضا سزا د نه منونکو د دین تور ته سموایا او چې له د جمعه ته د ناراضي او لته د لدر کې نو په خپل غلطو باندې و شرکو جماعت سنوي خدای پور کې مېم نه پریدي زما ترور زیده ابل مشروری تبلیغی ری کالی لگولی خطر سان دی تبلیغ و مخالب نی وزی قرآن و سنت بطل برابری که ما آغا زلالم نا اغوی زوز کاروش ما توی چی دا پلانه خبره نمانی استاد خبری نیمکار نکی وزی خوبی کوش ما توی لکتا دا جرور ولی نمانی مشرور دلار چی تبلیغ تی سور دی ما توی دا چی خبره نا تا قصه می در تو کلاس بنا تو خبر کی گی مای سو که قصه وقت بولی نزی ما توی پنجاب کی دا اغف پل ٹرک و پنجاب مل کی ما ٹرک دا کرو گنی می بولی دا تبلیغیان دا غلی و سرات پختانا و ایمون خوشحال شو دا ڈریوران چلا شو پل خلق من غری بولی دنو من بسر لگ ناس تو خدمت بولی بچه من سنگ بولی سیدو پنجابیان دا غلی و بریلیان کوته کې راوړې دي له به گزار وکړ امي به چې تاسو بسره وای یمن کوته قتل ورکی چې درځو له ورکی دی سبحان الله چې خپل لپاره ورکی نو الحمدلله زه ته به غیر څه وځم نه نه مې تاسو پر یمن غري وران وته کوته پته نه چې څو غره وم کې ته تم وکړ الله نو ورکی مې نه نه وځي وای باندې دا تو سره راغلی دا چې شړی ورته چې دا زملا نه ولا جوړ شوی په نماز ته چې دا ذکر کوین دا سر شپ ته دا په غوړون دی باندې خلک دي خو هغه موږ دا کوشش کولی چې زموږ تاسو براش مون تللی و دي جلاله تاسو روزه مو په باندې خبره دا وخت کې به موږ کوشش وکړو چې سړې قدرې مون تکین نو ال د جماعت کې اخونو ما به چې کله دی بیان شروع کو ما تا کسانو چې ته باندې ما یې زمیر نه درس مرګري ټول راځه رسو کسان آلو ما یا امیر بل مقرر کستا جی کارون بانی من نکوی گو تاسی وی جمتیازی کوئی نو دون با آداب بیانی اکرانی کوئی دادو کوئی نمائی دلو شیم انتا گران نی دوڑی خوری دادو سو ما خان ناوکتا جی کار ختم شد دوڑی دکی ناستو نو دیوی چی دا بکو و داسی بکو نو تسان تا مای بسم اللہ و اقلی مای دکار نشتا دی اخنی تا بورا دکار اندوالی امیر غلشو اغی خوشحال شو اخوری دها دا اوس موږ دي لس منټه شل منټه ودی ته ناشې نیم شپه خیر اخون د جمعات کې هغه کله موږ دیو کار شروع کې موږ کار شروع غوا ته چې شروع الا الله الا الله کنزلی شروع کړ دا دا څه موږ شو مولا ځان له کنزلی کې د کلی ملک دی هغه د مولا سره تلک بری لري مولا چې پاشي جاهلان راغلي د خره دی پټکی نه کوي نه سر فعلی نه نحو ویلی او دا خسی راجی و بیان نسی نما امیر تا یو سی جواب کتا نا دا جواب کولی شو نو تنگی کنو نما آتو ویلا ما یلک کیا نزلتا چه من جو که ما امیر شب کیا نزلتا زما وقتی گیره نو راغلی نو اتفاری موندا چه زدری دکی نو امیر شب کیا ناغر سڑه و سفنگی رو ملک کچھ داغر دلیج و ناس واسا نما یا ملک شدر تدا خبرکون تا سی پختانه ای کدر دم جو لگا نه رجولا مل مچین هغه متداسه خبر نه کوي مونږ تاسو څنګه هم نه ډوړې خپل او جمعه تخرې کور دي کنه ساج یې نه غره او جره نه نه نه الله کور دي نه مې دا هم څنګه لري پسې دیو پدا دې مې پښتون سره په ور کې دشمن ده سن دیم دا دا وي چې دا ټول اعلان دی مې دا غلطي کوي را دې پښ او که من نوی من تیز بیو بشه پر یک نموت پورا نشو ده نو سمون ریت مای رادی خوشه خاجی که خبره که که سلم که که کم یو دیگی وای ابی امیرا تیم و آقا ملک ورطه چه غرشی بیده ماشو ملک دیو سخو آئی خیلی طول داسی ناست بس لند اداره چه دری روزی متری که بلاو تخته منزونه ما تبرد دی ماته چې تم نه ورپسې کوم مایز ورپسې مې نه کوم دا ورته سبيسته ما دا موږ داسې ډیران چې ډیر دار دي کوو دا نه په خلاص شو نمازان یو نو جوان له کوم ماته وي شر کته اجازه کې اندر یې خو نه راځي ما سره مې مې نه وې چې شر له جوړ نه کیدار تر لیان بوزل همدګری بیا وساله و چی مرکز تبزیان تر شو مې شي ازم مرګره نه مردان مرکز کې هغه مې هغه ته بیا شي تاریخ چې داستان مرګره تل ورسي وړاندې صحیح وینا نه زه خدا شي وسم کار کوم چې قرآن او سنت به برابرې ما ته پته نشته دې ټوخی دې هغه ډیر مزه دې کوي ما سوتل وینا شو که سان زما خو باندې زور کوي دیوال ته مډر والی او ګټ کی او پکټ کې خپل زه هغه ته لاړ وای بابا واده نکړه دې کړه اوس امیر سیبو چې استغفر الله استغفر الله ما غره شه د غشي دا په سم کار کې دې کې څه ګناه کړه غلی شه ما نه مای دوسته دا دې امیر غلی شو نا وای دا غلی شه مال څه کړه دې زما نیا دا چې مې مړ دی هغه ته لګو دما یې سره په جوار لاړ و جوس هغه ورته خنډ دې شو ځان خبره اول کوو زه یو شو نه خیرات شي درته راځي چې موږ کی جمعه کې دنه موږ خو یو خبره ده چې سال بیا نیا مې مان خفه یې جنګ په پیژو په سال دوه مې سره دې سکو فلاسې داسې ورته نه ما غار ته چر وای نو دې اشر الله تعالی دې نه نه نه ولې ګورم اغه ورته زموږ د فلر نیکه توبه ده چې تاسو شکه وي زموږ خپل نه واز نه شار له بچاته وینم نو کومه نه کلاش بس مې اوس راځه چې نو نور را نه مته سوال سړې خسرې ورو مو نن بیا څه ټول ما مې څه مې ته څه چر نه دي وې دم د مچې نه ورځي لاس اچې وي خامار ته وګوره چې مې نه مې دا غږ چا کار نه دی دا د لیوانو کار الله اکبر كذلك جزاء الكافرين بين انتهوا كشر من شودي در خپل حرام ته نه یقینا الله بخون کې مهربان دی وقاتلوا مړیک تر دې چې پاتې نشي فتنتون شرک کول د الله سره زکه عبد الله شنیوي د قران موضوع سره الکتاب کې سره او زمونږ کابر نور شو حسین علی رحم الله اتل ګونه یو شي تر دې چې پاتې نشي شرک ول فزم کړه الله کی ويكون الدين كله لله والذكر عليه کنا القران يفسر بعض الله دیمه معنا چې پاتې نشي غلبه د مشرکانو کافر غلبه ختمې دا وکړه ختمې چې د دې قانون شر ختم شي او شي غلبه د دین خاص الله یا بلنه خاص الله فیدن تهو خبر په معنا د انشاء فلا او دعا نکی نو کچری دی منشو پریخ او دو عبادت درگاو نو فلا او دعا نو زیاده پی مکوی پا جنگ انشاء معنا ده ها یا خپل معنا نشته زیاده پچا بنی بیا الا مگر سزا بور کولیشی مشاکلتا نویلی ها ظالمانو تا زیاده ده پا ظالمانی بی سزا الشهر الحرام بالشهر الحرام امیاشت دی عزت پا بدل دی امیاشت دی عزت کی ذل قائدہ ذل حجہ محرم دیکھے جنگ ابتدا کی منع او سم گوائی عزت احترام استحبابی دی او قدیم شروع کئی نتا سم پیاس رمو والحربات عیزت اسده قصاص بدلا مرابطیا ناو چاچ زیاده و کتا سیبانی پدی کی فات دو نبدلا ورکئی دا زیادی دا دوی فات دو آده نبدلا ورکئی یا صدا ورکئی دلتا ومیسل داگا چی زیاده کرده بتا سوانی ویرگی دا اللہ نا خلاف شرع کارونکی دوریا دا پارونکی او پواشی یقیرن اللہ سرد بتا خیال ورده وانفقوا في سبيل الله وانفقوا في سبيل الله اولغو المال فدين الله کی ولا تلقوم وما غرضوي بيديكم فلا سنو كل من يسانون الى التهلكه هلاكتا اي ذکر کا مراد ہے نفس سے واحسنوا او درست کیا قیدا یقینا الله دوست غنی محسنین موحدین یو غنن کی الله تعالی سیر کبیر کی معنی کئ دارن لشمس الایما سرسی مقصود کی معنی کئ اذان مبرزوی پلا حرکتن پن کول د جہاد او پن لګول د مال بجمع الاموال د تناسی لکه حدیث کې راځي دواله کوي د نیولې او فصل یوه دی خو که اخوا عذاب به باندې راشي الله دین د فرا الا د کلمت الله د فرا گزار نه واتم الحج او پره که حج عمره خاص الله د رضا د فارم تو کچری بند کړی شوې تاسو بیت الله ته مون فری دي نو کیا چې سان وی تاسو تر قربانای نه خو مخره وای سرونه مکل وای سرونه تر دې چورسیږي حدیو قربانی محلو زید حلال والیتا منا حرم حدود تورسی وید بیت اللہ نے بدل کئی حدیث بخاری کی راضی زرانہ بیماری رالا نوائی چھ پاکش دی بیت اللہ نے بکینن گوئی نا ام المومنین فل رور سر تنعیم تا ہوتی وا امام بخاری میں چھ مقصد ادارے بار تبوزی بیا براشی حائزہ و طول احکام کئی صرف توافی زیارت کم فرض نہیں یعنی جماعت نہ بنا تاوی ورس رو بیا داگی نتا وچی داد اللہ سانتی آدھا ہاں فلنی حائج لزی کل کل دا جدید دوائیان استعمالی چی بیماری نکار خنے دا دیس را بیماری رازی دا کدابی نا زہر دا کدابی سارا چو زہر دا بیماری پیدا چی او کبی اکڑا شریعت ظاہر بانی عمل لزاہر چی نبی نا ندر آدھا کی دا خنے فین افسیرتون بند پریشوی اس چونکہ احرام دے ترل اداب رزان نسنگ بباسی عبادت دے گن موز دے تادیہ ترل عبادت دے نسنگ بتنوزی السلام علیکم السلام علیکم دبر بانے پوچھوی نو تدی عبادت نواتو طریقہ سدہ قربانی سدہ اولے گا زدل تبانی منشو مطلیں لار بند دشمنان دی بیماری اندازتن تبسونہ ٹیم کیلتا ہو رسی نن سبا خجو گران حالات موجود دي په خوانی اندازتن چې دی وخت کې ته حرام حضور ته ورسي قرباني دی تلته در نه کړو سټیک دلته جامې مامي وو واسو مزا لنګ مونږ لري کو کمیس پرتو واچو نا سو کو چې وستا سين بیمار او یاوی په دبانی تکلیف د سر ددنم نو ورځ دی ورکی دروجو فدیه دی ورکی دروجو درې روزې دی وسات یا شپک مسکینان ته فراق ورکی جامې ورکی یا صدقہ صدقہ دی ورکی او نسوک سو قربانی سو ساروی دی علال کی دا دادو وطل کو سو گو رئی صحابی دوران دا حج کی دی او سر دی صحابو دا سی عجیب لسر نشپگی دوئی نبی علیہ السلام چوری ضرور دی زناورو زندہ سر تا تکلیف در کرے گئے حضرت ویلری کن مطلب اسے حجی بیمار دے سری خوب دے پا من شوی دنشنہ لے رکی نور خرابی نبی اولو زر دے ستن والو اولو زر دے روجہ دا در اکستری کا ٹریفی دا بیماری دا پارا جائز دے روجہ پی نماتی اُلٹھائی دا نبیماتی زکا اکثر پرلنی بیماری اُلٹھائی کئی ہاں کٹریف دے دا پارا خیجائی چی طاقت دا غذا کار کئی بیادنے کے احتیاط پدی کئی روجه چه ماتیگی میده تا سراسر تلی برای را شیلر شیع مزگو تا آ خوشبوی ما بویا وار ماتیگی دوره منه پوش دلیل سر ستنی ببارکی دا زهر دی قوت مدافعی دا جراسیم بوی و حد دارن لچه مار سڑه و چی چی زهر با تمام بدن کی روجه نماتی نظیر و لشتک نا یا جایفا دا خیط زخم یا دریزه زخم دوائی واچی ادن نسا سر راشی روجه نماتی که داولا دلائی لیکن معمولی اثر بانی سرکی نوی دا کبی خراب دری روجه یا شفر کسان تا خراب صدقه تا صدقه ورک جابی ورک دغا خراب یا یو ساروی علاق بگر بیزا دو کشری پا من شوی تا سی پا اتمنان شوی دای په ماس کې د فائدې لپاره نو هغه چې تمتع ویل ورته چې فائدې واويستا په کولو د عمرې اله له حجې تر حج پورې نو په دې کې هغه چې آسانې درته قربانای نه ولی مسافر باندې قرباني نشته قارن متمتع باندې قرباني ده ولی په یو وخت کې دوه عبادت وکړه د ادا دی شکریا ده په یو ډز باندې دوه مرګې وشته نو څه وکړو کنه ام عجیش بیومنی عمره اکلا دا مانه لاغا سوک انه مسافر بنه قربانی نشته ده ندازه کتی لاغا سوک چه بیانم امید دا قربانی احناف قران ته بهتر وې مالک ته وته ته نور حج افراد ته جواز کې رشا کلام نشته افضلیت کې اختلاف د فقه مسله ده حدیثو فقه الحدیث مسله نو کچا بیانم امید نو ثلاثه ایام نو روجه دیونی سی فصیا مسله درې ورځې ایام فی الحج په وخت په ورځو د حج کې او وو کله چې واپس شي یعنی فارغ شي دا احکام د حج نه کویږي په خبره باندې احناف دا وایي د روجو نه خارجېدل د احکام د حج دی امام رازی وایي د امام ابو حنیفه دا مسلک دی تقوا باندې بنا اعتراض راتللو چې ګوره دا خو جدا جدا ونیولې وختونه هم جدا طریقه هم جدا نو ثواب کې وسه کمه راغلي نو دی وینا تل کا شرطن کاملا دالس پور دی په ثواب کې ځان ځان لدی په طریقه سنت باندې دی او الله خود لري پیغمبر دا دا نیول هغه چا د پاره چې نوی کړه ده حاضر مسجد حرام ان بیت الله کې انت نه افاقی رګه او یې ګیر الله نه پوښ یقینا الله سره دا والري ما که ستوره مالک ټبرې دي څنګه اوس په پښتون ته واښوې عربی هم ته واکړې ده اصلي هو نشته ما که ځان حیران شو ما شبانو خندل چې دا یو تصویر نو ما ورته ځاتو کوم ایدا غسه ده د خزه میا ده کړی چې هغه څنګه ده جوړه دي بیمار وو نړی راځي یو عالم چې له په نوځه په پنوسی چې د عزت لفظ کوي نو وی ول مخه پکې ګمو کو ناځي کې د پزنه تیار څنګه دي خدا وو اصطلاح عزت دی یو شی ول دې استلې او مال ته دا ول نه کوم چې وسره مو نه ول ته دا به عزت نه لګي ورو نه دا دې اصطلاح یو عالم چې او کوټه تا نړی مشهور نو کوټیوالو ویل چې دا مستر ملایګه مخالګ راغلی چې ویته نو وښ کلکو چې دا وډنګر دی دا طالبانو څنګه چې هلته شیر خودل ته وته سروې وایي دا چې دی په دلته دا وځو چې تاسو به نه کوی دا د دې استلال ډنګر وایي دی خار دا چې دی خار دی موږ ډنګر وایي سرو ته الله دا د دې استلال لا مشاهده فی الاستلال پوښي یقینا الله سحدا والے حج ذکر کو نقطه سره جهاد کې مال لګول نی ځان کړول نی د په حج کې هم سره مال لګول نی ځان کړول نی حج نکړې د نو ترن دیو سم نه دي شوې چې ته ورګې والے دشمن وې اسی اني سي نه ناشې فلار باندې نقطه یې ده دا تنویر لیما سبق روشنایی عجیب امر کی رضاوی نه وحاج دکڑے بیام خبر تولاڑی کم بخنا وحاج دکڑے دیو و بیدان تو دو کی ناشی گورم کی عید ملاد النبی کی ناشی وغیر شیو انتا حج دید پارا گورم دا اصول ذکر دی حاج دکڑے دی او گزار نکی و حاج دکڑے دی او دوم را مالم نور کی شرطا کافر دفی دو پرسی مطلب ہے رشنائی بھی آشی تنویر لیما سبقا الله کتاب دا شیخ است کتاب دی الله دې حج ټول مرګر ته نصیب کړي چې چا چې کړي الله دې هغه ته استقامت نصیب کړي الحج وحد حج اشهر معلومات اورځي دی معلومي دو میاشتې ولا سرځي نو وخت کې نه کی حدیث کې راځي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ذکر لیگلو امیر حاج چه مشرکینو دا غورزی دا خپل وقت نا دا حج بدل کردی انما النسیع و زیادتن فی الکفر رستوالی دا خپل وقت نا دا غورزی نو پا نهم کالبانی لسم کالبانی دا غورزی بیا خپل زیاد راغلی نزد نبی علیہ السلام حجو ولی اتفاق دا امت په نورو میاشتو کې حج نه کیږي ولکه بیت الله دې بلې بلې میاشتې کې حج نه کیږي نه کیږي دا مسله عبادت او توقیفي دې ځای باندې اعتراض راځي چې بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نهم کال د هجرت مې وري اميري حاج کو ویلې ګر دا حج وشو حج نه کیږي پیغمبر لګر الله مایني دار الحافظ ابن حجر اون دغه شخصیتونه رحمهم الله حالی نه دیکھ لوی خلق دی زمان شیخ الحدیث ہے شیخ امین اللہ دیو بخی ما تیو ایلن دہنگو دیر لوی عالم پدی تحاوی بادی شرح ما تیو دیئے کس را لگل ایم ویدوی دی دوست پتنشتا دی پرشوی دی زتلے ہون صفائی صحابہ سر تعلق از دا زمانگا دا غیی تیحاد کن دا مرگرون محبت دیر و حق فرس ہون نما تیو مخی شموستا نما ایتا چې به خفای دا طالبان دوستا چې خفای وي وری ما یو زما تعلق دې شاد سره بل زه فرض نه بعد دعا نه کوم اجتماعي وینته چې هر څه کې نو بس مو خوشاله صحیح ده نا هغه مان ته پوښ کړی چې کتاب لیکم او دا مسله دا خبر شوی مې چې څنګه شیخ الحدیث سے به حل کړی کوم مې راویږي نه مې ما د شیخ نه په خپل لیکلی دي ما استاد مالک لري تصحیح مې هم کړې برابر کړې نه ریغي ضرورت دی ما هغه یوازې نه دی ترمذی کې یو روایت ته سند دی یو ځین یو ذکر دی او متن بل ځین یو حدیث جوړ کړې اوسه پوری مولیا نه غا یو حدیث بیان نه ما هغه مې هم څنګه جوړ کړې لیکلې مه ها او ما برکت المال المغازی مشهور مشکل زید ابو بخاری کې د عبد الله بن زبیر رضی الله ما هغه مې هم څنګه لیکلې دوله سفیر غریب فضول اسپانی فیدا با ما تسنگ ملوی نهایتی پریشان ہو مایتی سکے وزوی در لیگا ما در فیدا ویزا با پفل رازم مائنا تعریف تا میورکا مائدا شیخ دور کی دما ارتویل شیخ دا سیری کری فائده ای دادا چه دا میاشتی با دو کالا پا یو وقت کی رنگی نا حاج دا ابو بکرم سیی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسن کالم سی نہمم سی او لسن سی تصویر الاستدارہ دا بالکل نو بہترین دی مطلب دی ومن فرض فیهن الحج ناچا چې لازم کو فزان باندې پدی میاشتو کې حج سمانا احرام تړلې دی اراده یې کړل فلا رفسا نو ندی کوي حاصل دمانی وی مخا نن دې کئ کار د حیوانیت څنګه حیوان چې څنګه کئ داسې نه کینی هم بسری دی نه پی عبادت ته وته پکې شرغاجی کې نه عبادت ولې ته باشي معنا دا فرانا فسان مشته دې دې کې دل زنان وتا الا دې احرام کې ولا فسوخ او نه دی روان بدی خبرین خصو فسر ناراو جگڑی اونکی مرگریس خصو کار ده براو دکی فسر خبر اونکی ناکار خبر اونکی ولا جدا لاؤ نجنگ کول فی الحج کی حج دوران کی مرگری تنیلا سا چلتا چلتا ما جو تولی دا کیو دنگ بدس رکو حرم کی وعالیمو حبشی و سر را مکی و لکس و آغا و سر جنگ ناغا عالیم ورطوی چتا چی خ خلق ہوئی نتا چی نبی ازتان مدینی تا حجرت کولو اور زړه سره مشه عربي تپشو بیا و اخي يا حبيبي الا خوي الا موافقني که موافقنه ورنه موافقه باندې بس ما نه راتي شه دتا شي خو دتا نه پیغمبر دي جوړته الله اکبر اوس حرم حدود کې دن دا انګريزانو بدتري اوتلي دي شراب خنجر ټول مکمل دي تقارب الادیان کی چه کم کانفرسو سو دیس علیه و ما علیه اغای مشر و اغای طول دینو نیو دی ایس اختلاف نی حق دی حرام حدودو که دن مسلمان دی در تر اغلی و اداکار خری مشرف تی در حکمت و آگانی کن اولا دماغ بانی خوی گی گی طول دینو اغای حق دی حق دی بیا نبی علیہ السلام چې وی اخرج الیهود من جزیره العرب لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء دا یو لري ویلي دي ترک المعالات وسره نشته وما تفعلوا من خير اجر تاسو کې سکار لري کوي جن کارو کې تو فواد الله فزد الله ته دا سره مخلص دي وتزودوا او خرچوالي د دنیا نه خرچوالي د دنیا نه کنه چې زیو د دنیا نه ځان سره توفه ویو سره یقینا به تر خرچا اتقوا چې ځان بچکی د سوال کولو نه دنیاوی خرچوالي اوسو ګوري کارونه سلور درجه دي یو لحوا شو کول حج دوران کې شو کې ونه کې چاته ګوته مت چاته دې نه کې شیخ راته خبره کوله حافظ الله راټک منتریو حج نه راغله یمن ناسو علما نورم کسا مصرې زنانه راغله چې په مس کې بزور کې نه ځای نه وته چې لا سي داسي په مسلمان کسا نه ته مشه سره کې نه یو چې بد بد کتل نو دا ته دستان چې خور نه نو خوري خو حرام تو کې نه خور خدا چې نه یې سګه بابا ګاډي کیو اے بابا راستا خور نه دلینا دا خار درې د زما خور خور کې نه سره دا خار درې حرم کې دن نه گرفتار شي په لاره حرم کې دن نه یو بل څنګه پری باندې گرفتار شي نو مطلب یې څه دی شو کول نه کی چې دا وینه سپوږی وڅنې زینې دیر شیطان جنگ سره برابر یو جنگ ونه کی دیر حیوانات په شان جما ونه کی او سرورم ولګه پتی راګه کنه تزه وو دشری ولګه پتی راګه قران دا خی عجیب کتاب خزان وسره آشنا کی بیا دې ځان خی وګوره خسته نه ویچی کنه خسته خزی نو چا ته ځان خی او چې سره ځان آشنا کی نکاو شي کنه بیا ځان خی کنه قران د دینم خسته دی لکه سوره الرحمن ته سوې ناوې د قران مسئلہ په کیسه بیان کړی دا برکت والا نشته له نور څوک دا مسئلہ په کې بیان کړی زکه خسته ده تشبیه ده ناوې سره حوامی متسوی لباب القرآن درې ته تلم په خوا دا دروالم دې دا واجی شپ ته پته ده هرڅه مرګري زیات تلم دا وی دا خیر دې امام ته دې راغلې زه هم درس کیو ما ته ملاسم امامتی که هلتا دی ملکانان زن دن لجمعاتون رو جور کری که خیال دردی خود زمان بی امام شرط داده چی اگه تا مخ که امام دیر خسرده حالا کل زبان بیویلو کنوز که تا تا درزی زخ سوچ پیشو با و بیا بی زیند اللہ راو سمایده و چی فبی ای حالا ای رک بی کماتو کنی نما اوی رک بس فی امدقا دی استزم بی امام دی مایزو خود زمان که سا تن پت را دم مزه په څو باندې تلې مو دی اوسه هله کله زبر بل امام راغله وای ته دا داسې داسې دا پیژنې هغه ما څه ته درې دی چې وای رواني متیازې کینو دا چې تاسو نو وای متیازې ته نه پیژنې ته مونږ امام دې سره راشه نه نه ځان خو هغه وکړ قرآن ته ځان نږدې کا ځان سپړی کړ دا چې ته ځان سپړی چې زړه ته نشم وای او کله ریکېږي نو تاسو کې درنه حدیث کې شرازی لکه اوخ چې د پین آزاد شي او ته د آشنایي کتاب ذکر دی چې د سفر مرګره دی قیامت کې د سفارشي دی خان ملک چې د سفارش کوي نو څونه احترام کوي ماده د سفارش کې ځان سره آشنا کیږي وخت ته پوری د یمن نه وکړ سره روان هاي د روان بربند بر روان نحن اوراد عك مخکې موږ ویلو دا طریقه زمونږ د ډیر راکینه بر روان چې څو ګریانی خبر نشي هم هغه زره بر روان به پیر بابا ته ځو خزي او نران به یو زره روان او خپل له بر راتل چې تڼا کې مو شي په دې سوال نه کوي جاهلان مولا هم سره روان الله دې په بلاره وایي چې چانه مې مولې وخت یې چانه وټې په زمون د پیر بابا مې باندې سوال کوي ځان اله علاقه الله آباد سره په توحید باندې په هر علاقه کې سن اسو کمه او رسمي من رد پدې نیت نه کوم چې په قوم باندې کوم ځکه تان فی الانصار من خصائل الجاهلیه ناروا ده او نقصان ده قوم او قوم اوچتول یو عصبیت تیرا ناروا ده قوم پرستی یو دفاع ده قوم عزت ساتل ده قوم ننگ پی کول ده جایز ده لئیس آلیکم تیم گوری دلسنی میشی بیا ماتو ده سشتا ده مادو تیم شتا ده لئیس آلیکم جنا هنشتے پتا سیبانی سکورا دا چولت ہوئی تاسی سبی حربانی میر ربکم در اخفل سبانا حاج لطلی لون دکی ٹھیم دکتا میلاو شون غریبا میں لکھ پیسی دست رکھا میلی گا نا او چلم دکتا در زیزر در تجارا یو مرگره او پاکوا ماتوی چی گاڑی کسو دیتر مکری چی ورکو دا تاوان نا دنمازی چلو سی ما ته چل راځي که ترک صبر وکړه دکان نه څه شیوالو څه چل تر خو به هو تاوی خرص اعظم کری پکې وره د چې بیا ځو بل شیوال وته خرص اور باندې خوش نو بیا زړه او څه کې شو نه دی ګاډی کې چې زه به تاوان کوم دا همون ګوځي پیسې لګو پیسې لګو الله نو ساری ټیم دې عبادت ته راځو وکړه لګو د تجارت وکړه وقتب من فضل الله اذا قضيت الصلاه انت شروع الى الوقت من فضل الله ده واذا افستم كرجوا افس شيء تاسير عرفاتنا نياد كي الله مزدلفه كي بنيز مزدلفه ني مزدلفه كي خدائن دریزه کې ذکر کړی دی دا استجماع ده کلمه ده د مزدلفه حدود نه بار کړی دا چلو نه کیږي او یاد کری اللہ لکه څنګه چې خودر ایده تاسی تا طریقه دا یاد اولو نما تا مگیروی چی هش خود اشی تماشه دا مایولی وی خوبا سا ہوئی بچی چه غوی لبیک من بچی ورد بچی بیک بیک بیک نوار شوی دی اول ننا یاده اللہ که پاربای نو پیگه نو فاق پل جبا که خوبای ضرورت دیتا لہ یا اللہ استا دربار کی حضیر امدہ ہوئی دیشی جو دانو دی ندی اکیر نو اللہ خوبا پختوم کوئی گی اغوی هم ده غشی پر غلط ہوئی اللہ اکبر ما تا استمخ کیوئی ده تیرا غدو کسان تیری اغوی مشرور تلالکی ہوئی گا ما کشر وقت پریخی ہوں امشر لگو خیارون آنو پدی کی خلق لگیا شو سرون کلائی گا دیحرام نوزانو باشی نو دیر آگلی چی حدیو سو بغیر د دې نه کوم کې نه دی له سر سره ولې هغه دا چې ګنده ساده یې چولې نه ستو هغه نو زه نه دلته نه کوم پلان یې دا سره خدای دې باندې کوم څه کوي هغه ته هدا دې دا هو الله دې واسه دا دې چې څنګه دې وې سر مې له دا کې لري دا احرام نو ځي کنه دا نه شه کار کې په طریقې نه دی ته ما حدا کوي وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ وَيْتَاشِ مَخْكِدَ قُوِدَ اللَّهَنَا تَخُوْدَرِ دَ اللَّهَنَا پیغمبر راولِ بُتَاشِ قُوَد خَابَخَا نَاپُوَا ظَالِم پَمَانَدُ نَاپُوَا یا خَابَخَا خَتَاكَا غَلْتِيَانِ بَذَنَكِ نُسْخُو پا قرآن سنت پوچ نُسْخُو لِغَلْتِي یو کالیات کا دواغانیات کا ارکانیات کا فرائض واجبات یاد کی بیعزا بیغم کپن ځان له لمدې پابې زمزم ودا پابوجي نه موږ کړه او جنا سلام دا بوجي دې عقیده دې خراب ده کپن دې بچې پابې زمزم تمام مشرکین ابي زمزم نو وسکلي او ته نه پند راوړې چې له کله مونږ کې راوړې شو نه دې بچې به څنګه ای او چې در تراوړې مالک بولس کې ځان ته ورته ته ټولې دنیا ته ورکه چې لوګلې مونږ کې ورته دغه موسو ختم شي دې نور یو وسکي بار بار چوم دلته ورته اسې څنګه ولې شو زمږه رشتہ دار راغلی وز لاړم نو اډرم پروت وېس کې مې لیوانه مخور کې ملګي وبس کړی ما به دیو چې تا بوتل لیدل و ځاغه نه ګلاس ډک ما سره وو وو اصلي ما چې خبرېدل نو موږ د دوه سو کسانو وبس کړی ټګي توري ده نو په عبادت کې ټګي ده سونه دی وسی یو مرور که خلاص شو خلاص شو سلا جیوی ده عرب و بدا طریقه وا چه عرفات تبا نتلا گولی منگ در یه مز خلق کیو خزمت کو و بو ورکو واجیان تا ستوان ورکو من کو لیلی بزرگانیو چه منگ عرفات تزو نزمنگ و در یه عام خلقو بیا فرق سشو خوشو گو رب پیر جماعت کی مونده که خلق ثانی نه روزی بیا زمان در خلقو سره یو شان بوشو درست مصدر اللہ نو اللہ وی سم مافیدو بیا وافظ شئی تولو عربو تا وی تا کم دینا چی وافظ کی گی دانو خلق او بخرم واری دا اللہ نم یا وافظ شئی پاگ صفت چی پا کم صفت پا کم طریقہ وافظ کی گی دانو خلق عجزی ہو پی وستغفر اللہ او بخرم واری دا اللہ نم کمی زیادے بچوی قدر اللہ بخون کے بحربان دے او کلیتا چی پورا کئی ادا کئی براسک کم کارون دا حج پل نویات که اللہ لرا که ذکر کم پشان دیا دولو ساسی پلاران اخبر لران سنگ چه پخلط پلار یاده دادا بل او کمانا دا بل بلکی دیر زیاد پا یادولو اللہ با اخبر پلار پخل یاده نو اللہ تا نسبت دار دیتو که چیزستا عبدیم اللہ نو پزرو پخل دوارو بانیاد کن اولی ترقی شو یا دا مانا چاوی جاہلیت کی با عرفات پر آو خطر بیزمات لا تکڑو دون کسانی بچلی ہو جنگ را بل بیزمان بیا بیو بل سر بجنگ شو نو دا رد دے دا رسم باطل دغا سمک ہوئی اللہ یاد کی یا لکسنگ بچے جی مور اپلار یاد تا دا غنم زیادی یاد کسیڑی اوز تقسیم کئی دا حجیانو یو عجی دے یو حجی دے یو دا نن روز حجی دے او یو پورا حجی دے بازی دا خلق ناغری چوئی ایر بازم راکی منتا پا دنیا کی توان دا جرم سورة العراف کی 50 آیات تایید کی بیدار او نبایی دلال پاخرت کی سب راکام ولی تشنم دا پارتلی دیکنم چی خلق را دسوئی عجی دا باجوڑ والا عجی دی سار لچی بیاو لخلق گوٹ نبا پیگن تبلیغ کې لار شي اجو کې خلک دې نیک سره دي هغه دا ساده خلک دي زمونږ نو دې سره لږه دا ګناه وکړي نه نه کانو کار به سره دوکو او بل هجي او باز دې دین هغه دې هجي امن شو یې الله راکې مونږ په دنیا کې طاقت دې کوي او په آخرت کې حسرتن اجر دې نه کوي ولی لفظ چه مکرر ذکر شی سنت استخدام دیکنه او بشکی منگ اللہ دا عذاب دا ورنان لفظ چه مکرر شی جدا مانا اغسطل شی دیتا سنت استخدامی با اصطلاح دا علماء دا مانی فاوی تعریف نمگره کرده اوی چه کلا صراحتن ذکر شی ظاهر نیو مانا و چه پزمیر سرینسی دیو مانا خدا تعریف نمگره ده او خود الجمان کی سیوتی نور علماء ذکر کری چه مکرر لفظ ذکر شی نو داغا معنی بدلی گی ولی هر لفظ واضح چه و ذکر خاص معنی دفار نو دلتا حسن تکرار پا کلام دا بنده کی خون نکی نو اللہ کلام او دیر اعلا درجی فصاحت باری بلاغت باری لکه حدیث کرا جی حسن امرات الصالح سڑے ورطا گوری خوشحالی گی چاہ سکار کئی چنئی حفاظت کئی بہترین سامان دا دنیا مطاع دنیا المرات الصالح یا اللہ نیکور را دراکی آخرت کی راتا عجر راکی دا چھ خورلنا چھتو ورزی و آغا جانگی و پتلونا چھولی جامعی دا سنو چھتو ورطا گوری خپکی گی بنو اچیزی لوخی کلا پلتا وقا و کلا جکن دی وی پرون میمینزلی و تاپکی میخیو نوخوان نشوی چوز چالا سشور که وسی اونی دا دوڑی با بگی پرتی بل سبایی دا وی بیایی دشم پا خوال دو منا دیچکی پوخ که در سلور دی پروتی سخاشی بارتی و بگی سڑی تین دبوس که داولی وی دا دا دیر دا غن دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا سره به ولټه کې نه شي او فل اخر اسمع اولایک لهم نو دا خو صفاتونه والا دپار دیو دپار به نصیب ورمرا خدایونه چې دی وکړي خپل عمل الله سری او حساب الله زری حساب کول کېږي بچکیږي نه سوچي او یاد کې الله پاورزو شمار له شو کې ناشا چې تلوار کودتلو پاورزو د کې مینا کی تیر کړی دولت یو رسم دولسم یا دولسم دی الله سم نو نشته ګورا پدوانی او چا چی او سو چورس پاتې شو نشته ګورا پدوانی دا دا شاده پارا چې ځان بچ کړي د خلاف نن مطلب یې څه دی دین کې اسانتیا او یریږي د الله نه حج احکام کې خلاف دی خو شي غن تاسو دی الله ته وفر ذکر شي اوسوي د منافقینو عبادت وګوري چاغي څنګه کوي منافق طریقه خې چې ته ګوره منافقت ونه کی د یوې ورځې یی نه شي همیشه د پاره پرې باندې پابند اوسه آثار او کراغلی دي د صحابه کله چې د شړی نیت خري بیت الله ته تللی نو د بیت الله خصوصیت دا نه ده د بدواله حرامته بیا ښکار کوي نو چې دی واپس راشي که دکانداري د بل نه شټ بوسي او که سبیداری نو هغه چې په سم محکمه کې نبی علی سیم نه یې سمبلای او چې کوم سره په اخلاص لاړ شي دا علامه ده چې دای ته ورس نو دی بیا بالکل د هاي نورستو کله ولاړې پس الله کور ته تلې بیا دې شي جنان ته توبه و من الناس بعض خلقنا هغه سوق دي یو جب کا چې تعجب کې ورځي تعالی را قولو خبر ده ده فل حیات الدنیا په بار د ژوند دنیا کې او گواکی دا اللہ لرا پاسجی دری پس دسرنے ویم پسند پا خودے دغا میرا دارا کتا شیوکو نو دیر خکار بشی که جو بات دا سی جور شیو کتا غزی کتا شیوکو در کوئی که بخبر رو مانی اس شیوٹو زیوالی نوری سننے اللہ وی وہوا علد الخسام او دا دیر لوی جگڑاو دے دیر لوی جگڑاو دے لیکن حدیث کی چراجی علد الخسام لوی جګړه سو کوی چې دا خپل سبن شوره من تاسو ته اصول کې خبر کړی و چې دا یو مصداق دی او د دې زمانی خلک دایم مصداق وګوره به شرف دا څه دی کنه خپل سنا پونو د نورو ته وګوره دا مثال دی حکم یا ټول تفاصیل دالي حکم یا نو څو وګوره هر حرامي ذکر کوي بدکار کلا تولا دو معنی چې وافس شي طالبا او د پاند خو خلکو د پاند چې وافس شي نشه کوي سار کوشش کوي په ملکی سه کوشش کوي د پاره د فساد پرې کې شرک او بدعت پر خونديزیو کې او تبا کې فصل و نسل او خلق دام دنه کار منافقین اوسه مار کار الله دوست نگری فساد نخوخی فساد دوی ما مانا تولا کلچ دی واقدار شی خدا وقت میلو شی اقتدار وقت میلو شی رزین سره چی مخ کشو من سره لبی ہوگا شی ساعت الارض غراری کئی پا ملد اللہ کی کوشش کئی دا غراری پا ملد اللہ کی تباکی فسد نسر نصر ټول تبانه ار سي تبانه تخل هر کال نوې تو هم نه پیسې ابو یو سیو زمیدار غری باسي چې کوم نه چې اخر کې حساب کوي وې ځن دا مزدوري قدرې وو ته بل نه مزدور دي دوه غریبانا نه بذر کې رو باشول چې ګوره دا تو هم بیا نه کیږي انا ته متاسف په الله اعتماد وی کوي کنه ایو مرګري کړلې او دا بل کار نه خوشو رسول ته به بیا بیا نه یو پر وسته الله دا ماننه چې مې الله خو فصل دې دانه خطو هم والا خدا عقیده یې مساده او کله چې ویل شي دې ظالم ته ویری غل الله نه ولي ظلم کې نوري شي دلره ال عزتو زور ورتیا ده یو معنا ال عزتو د عزت ده سمو ته ورسوي نه دې ماته نشي خبرې کوي الګه چې پری نه کوي وګونا نو پورا دې دلره جهنم کو کو کو شین دې زشت دې ولا بي اسلمي هاد اوري بد بيچاونه ده یعنی بستر شیخ به بيچاونه نه کوي یعنی بستر او باز دې خلکو نه غري چې خرسي ځانونه خپل د پاره ده لټولو در ځانن ثیا د الله چې تابعدار شي د دین د الله والله رحوف شفقت والے بیرایات پابندیانو باندې اخری معنی د الله مبارکی مراد شفقت والے معصوم ژوندۍ نه د هر چا سخت نه سخت زړی رحم درځي خدا دې زمانی مرافقین نه راځي زلزلو کې وګورې دین معصومانی خرص کړو په نورو هغه یې شفقت را نه ایمان والو مخی دیا سوکرم خواب با دیو خودن عقیده دی درست شوان های دیکره دی قرآنه اونکی بر جنگ دگره بیا اونکی خیرات ورکه و خارون در نجور نشی دوست وی دا چه نچه جامعی دی دنگریزان وی اگیره دی شتکری سرط دی جکم دی دنگریزان وی سیرت دی دنگریزان وی دا چه نا دا کومه شي کې موږ مې کړه دې ته شاج مې کړه نه ټول د نشه ټول ټول کله مسلمان شي دا مانو شو اے ایمان والو د نشه یې فسل می ټول د نشه سل سل نکشي ناغا لوز د عادیت کې کامل د نشه او کده سلم نشي لازمی او متعدی دوه راځي خلق داخل کې په اسلام کې ټول متادی معنا او داخل شپ خپل په اسلام کې ټول سر نخو پوری کپڑے سره نو یو ځای په کې د بلی نن دا چې نه ټول د شرنګ شپرنګ د سنتو پیغمبر سبغت الله آیات سره لګي رنګ شه برنګ د دین د الله چې دشمن درته ګوري سمانا دنه شه ټول دین کې افتو منون بی باز الکتاب و تکفرون بی بازو نکی سادا مرضی حکمی منی و چنی نی منی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ او مروانی گی پتری خود شیطان قدم زکا حدیث کی راجی زباد و امت نبس غری قدم پا قدم بدا یهود و تابداری کی دا کنائی دا چی داوی ارس اخپل کی بس او سره سید کنه ده د هر ملک دو دو دستور مون خپل کړي الله دې موږ ستاسو دې ما شمان جن کو ته داسې جامع واچې را بیا غټل لیونه نه چې بیا نو جامع اچ برمن حالن کې د اغه سینس هم په دې تحقیق کړي چې د فلن کوم زین اخکار شي د بدن کمزور دې ته امراض لګي کې د شعاع د نور نتیزوالي اوس هغه شندانان هم پرې پاتې او ساکم پورا عیسیان یهودیان اغیم جامع برابر یه چه اوز دایی پا بد وقتا کری دنو خان پا بیو دانو کری دیر حرامی دیو نسمی اسلام آباد کیو انگریز و دری بچیو دارنگ لا سواد کیو انگریز والا دیکی بیا اف مسلمان شو دا اسلام آباد والا غیر مسلم ما تیو شاگرد میں خبر کولا ما تیوی لیچو کمونگ دی قیامت جوڑ کرده منصوب بندی دا و پلانی دا و دنگری دا استاد دو نم بچیری په خلک دې خپل کار په پیدا د الله نعمت ته زین شو باندې دا زما د رب نعمت دی کوم انګریز دا خدا خدا شي دوی چې د ډیر شو اوس لیک دې زون په لاس نه جوړې شو نه بیا وسه یقینا شیطان دې ساده پر دشمن سرګن ولی ستاني که سره یې سکار کړو هغه ګورګا نو ستاده نیکه دشمن ستاسو کی نو که چې یو خوړې دې تاسو پس دا غینه چې راغله تاسو ته واضح دلایل نو پوښی یعنی یقین وکړه الله زورور دې حکمت والا بچی گئی دی نه سست دی jihad نه داغه لپاره زور نه تصفیه یا مرستو کېږي jihad هل ينظرون انتظار کوي انتظار نه کوي استفهام په معنی د انتظار انتظار نه کوي مگر د دې خبرې شراشي دی تعالی لزم نه کوم ها پسورو کې د وریا زینا لکه څنګه د شیاو دغه د زمون خدای علي هغه په وریاو کې د اخر کې برکت وزي تمجوس واخیدا او فرشتي راشي او کو دی الامر او فیصله شي کار او خاص الله تا تور جولو مور اگر دولی شی ٹولی فیصلی سورة الوائدہ شپگشتہ بیات تور جول قبول یو دا دا متشابہاتو ندے دویم چراشی نیوتا عذاب دا اللہ ولی آدیان و سمودیان دا او گوری ویدا ودیس دا اوز با باران کی گی و پٹی با بکی گی منش کی اغا عذاب کوشی با خبر آبانی عذاب د الله وسورو کې د وریاذو یعنی په وریاذو کې راشي وګوري پر وریاذي اماس کې او پربو کې سلاف شات سي اوس الله اوس پری باندې امثله پیش کړي ام مخکینی وګوري کنه تاسو څنګه د بری اسرائیلونو د خسرې اولاد نه ډیر شی مې ورکړیو دیو تا کم خبریا د درایلو بیاتین سرګندونه سرګند دلایل متول مخکې تیر شو اته انعامات کیو ګو تاسو چې بدل کی نیابت د الله قران بدل کو توحید بدل عقیده بدل پس دا نه چراغلی ودتا یقینا الله سحزا والے سورۃ المائده شلم آیات زوینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا خیسته شوی دی چا خیسته کړي تامین دی پیر خیسته کړي مولا خیسته کړي ادب ذکر دپاره ده تامین ده پای عیسائی هندو را فیزی خیسته کړي منافق هر چا خیسته کړي کافر خیسته کړي شیطان خیسته کړي ژوند دنیا او ویس کرور من الذین آمنوا او ټوکی کوي دیو ایماندار سران هغه کسان چې ایماندار دي حاصل د معنی شو ایماندار سران دلتا سوره تثیف کې تاسو ته وړوي ویل للمطففین دیر شب سپارا آیات نمبر دیرشم آیات نمبر دیرشم ان الذين اجرموا یقینا آکسان چې جرم وکړي وو د مؤمنانو سره یزحقون خندیدون کی او اذا مروا بهم یتغامدون او کله وا چې تیریدل په دیوانی نه یو بل ته وي سترګې والی ماتو راغلی کنه دا خندا یتغامزون دا کله کله که خیال مرادی دا خلق دیندار خلقو سره داسي نو چالتے ګوري غیر مقلد ملام نو ما اولی را دوکر مای کده که شرطو بیزتوان اللہ سنو و طور کرنا صحابی ہوئی بخاری امام بخاری باب تڑھلے بدوان اللہ سبانی مسافر ہاں صحابی ہوئی تا پیغمبر اللہ سبان اللہ سنو دوان منس کی دیوی دا بیدات کی دارا توی دی صحابی دا دوان اللہ سنو لیو کری اول دارا تو دی بیداتی دی تی صحابی کرد زی منم کدا کار د کړه لري او یې سره جنس دی ځوان ما اطلاع کیږي کنه خاطر نظر د نو تاریخ نه صحابه بدعتیان دي ځوان لاسونه ورکړي نو پیغمبر سره ورکړي لیکن سمانه یو لاسو د پاسو د پیغمبر ٹھیک نشو لا سونه دی بندي که په یو کې نه نفس جوازي کېږي دا معنا په نه دي چې انکار کوي او توڅه دا بدعت دي بدعت راغی دا ثبوت نه تر پیغمبر حدیث باندې ثابت شي ته څنګه بدعت وي ازروای نوزلاره معمولانه مایده ماته بشریتو باندې لا سما لا سما اول نه جوړ نه هغه یو لزدا شي کو نه ما یو کو ته لاسه نه ما ته یې راولې چې نه کړې ما یې ټولې کړې بیا اوس دې ځوان نه کړم یي په دونه به درته چې وی یو لا سنت یو دا دویم بیرات خو زما د وژنه بیراتوم کې بیا مې هم بګیرا کې انو چې کین نه داسې دغه خلاف سنت دیم کې نو ته نو یو پیرا یو کا سوال وکړ نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې سوال نبی رسول ما ته شی جواب ورکړ څه دغه شی جواب څنګه دا خبره جواب کوي چې نن تا غره نشي ما او تاسو مخکې خبره کړې وه چې پنګری ویلې چې راشي تاسو طالبان یو مولیا نه ما سره هسپتال کې وګور په خوځو نو وګورې دا چې په خوځو لګره سروې جوړې ما نه یاران جدا شي په پروت وړي زما یو رسدار ما ته پریشان کیږي ما نارم شورو شوبه کې تاسو وایي دغه خالی راتول نه نارووس به څه پکې هم برګه مداخله نه وکړم زه موږ مناظره وکړم مدا چې کسان ذاتل بکار دي تجربه یې مؤمنان سره کوو آ کسان چې ځانې وشکړې د شرک نه موحدین دي خو قوم د پاسه وي د دوی نه په مرتبه کې ورځ د قیامت الله يرزقهم حریزہ پرکے آگا چاہتا گھرک بغیر حساب بی حساب اینی پسولتی ورکے حکمت دا ارسال الرسول کان الناسو وہ خلق امتن پیو دین بانی امتن واحدتن پیو دین بانی امت مختلف امانی اصول کی شروع کن پیو دین بانی فباس اللہ لگی طالبان آیات لگی نوچه پیو دینو نو لگلو دا پیغمبر بیاسه ضرورت شو نلگی فا تفریده پا محضوب بانیو بوری سوره یونس روالو سوره تل یونس آیات مرلسن جا یا اللہ وما كان الناس آيات من لسن خنس وما كان الناس إلا أمة واحدة أو نو خلق مگر طول فيودين فاختلفوا إني أخذ التوحيد لسو پيرو فوري توحيد نو بيا الله نوح الإسلام رسل فارجون شرقيو كونو فاختلفوا نو اختلافيو كونو سإرسال الرسول فائدة دارن لذری آیات تائید دا پرکا سورة الکاف شپک پندوسن اتا سلویفتا سورة النساء یوصل پیندش پیتن ہو گیا مچه اختلافیو کو راولی کل اللہ پیغمبران نبی پیغمبر ویون کل اللہ رکھر و بشرین زیر ورک انکی ویر انکی اور آبیر اگدیو سرال کتاب قانون بلحقی پورا یا بلحقی رشتین بحقا لیاہ کو بابین الناس علت اسو آخر چه فیصلو کی ترمند خلقو پاوا سکی چه اختلاف کرو دیو باقی کی پاوا مسئلہ کی چه دیو خلاف کرو اور اختلاف نہ اکڑے پدی که مگر آگا کسانو بوتو چور کرشو دیوتا مم بعد ما جات هم الوید پس داغینا چراغ نیوتا سرگن دلائل ولی دا اختلاف کرو فقط لفو ماضی استمراری دا دا خلاف دا شرک یو بیو دلیل بیر بل بل دلیل بیر دا آدم علیہ السلام نا شیس علیہ السلام تا والی یا نوح علیہ السلام پوری دا لس پیڑی تول کو توحید شرک پکنو بعد داغینا ود و سوا عبادت شروع شنو حل اسلامی اللہ رولی بود نو اختلاف ہمیشہ اختلاف بود خودی باغیان بینهم مخکم تیر یونس درینوی شورا سوار لسن جاسیہ پینزم دوجه دا بغاوتنا پا منز پلکیم باغی ویو یو ویر بلبل ویر فهد اللہ نتوفیق ورکو اللہ اغا کسان تای چی ایمان دار دا اغا مسئلی چی دیو اختلاف کرو پاگی که دا حقنا پا حکم پل اغوی کلک ودری دا واللہ یهدی من یشا اللہ توفیق ورکی اغا چاہتا چی خوغشی پا طرف دلاری نیغیم قرآن ورتوخی اسلام ورتوخی پیغمبر اطاعت ورتوخی دین ورتوخی کور مصداقات ورسوس لگوئی یہ سری تش پدیری سو پریدی شیخ چلی و خلپٹا بیدری ذکر کوا زرد تسبو حار دی عریش تیرے وارا وی دست دو درد پدی بطلا شو نا نا نا تشجیع ورگئی اور سورہ عنکبوت کی تائید دے منشار لفظ رہتی دا امیشار لسمی اسی تتاسی نرسی گی دا پخوانا ابھی ہم زنگر غرون بیترا شر آیا گمان کوئی تاسیم چی دن نبشی جنت تم دغسی سورہ عنکبوت روڑا دے میاک دے وګورې الاسلامي احسب الناس اي ګمان کوي خلک چې دوی وکړي خو دې شي دا شي بغیر د امتحان نه نه نه نه او چې دوی وایي آمنا مونږ ایمان اورې بس او دې معنی ازمایش را نشي دیو شي لا اله الا الله بس دا یقینا ازمایش میکړو په کسانو چې په خواده دي نه صرفا چې خامخا سرګن کی الله خلک او کسان چې رښتینی دي مخلوق ته میدان ته راوځي دا وسړي الله ته وپته وګړه دا نشي کېنی الله یې معلوم کې مخې پر او خامخا سرګن کې درو جنا څه خسته کې ده نایا ستاسو ګومان دي چې دا څه ولاړ شم وفانه زبای مرګره ما سره ګرځې زه خو کوم ځای کې بشرو لینن ځخنه متزه ما ورځي ورځو کې چې سې چل دي جنت نه وړه ته ور جن کې چې الله جنت ته موږ یې جنت وړم خدا چې ونه چې په کوته کې وي یو متا سره وتل کوته کې والی بابا دا د 1985 خبره ده کوم څه نه نه هغه زمانه خبره ده ویلا وړ ته ټول شهادت خدای خدا چې ونه نه چې ټوټي ټوټي کې وي بس پینګره سره موږ یې پاسې ده نه شو نو دا چې جنت تلاشي او نبی راغلی پتا چې باندې حالات دا کسانو چې تیر شوی په پاستا سينن اسی درو دیو تعال باسا غریبی تاوننه وذرا او بیماری لکه ایمان به کثیر وای الباس فقط وذرا صح به کثیر وای نبی علی السلام بیت الله دیوال تړړ والی صادر کی خباب رضی الله تعالی عنہ راغی شکایت دی زمون دی تکلیف تا وګوره دا تکلیفونه را تراګې پښاګانو کې د صحابو داسي دوغلي جوړ شوې بشي نوشي بشراله ناوي به بیا شاته اړول کلاس څنګه کول لو به وکول د بلال رضی الله تعالی عنہ واقع خپل ډېر تشکی کنه هغه څه ویلي الله یو د توحید مسله کې تاسو یو کې تاسو ته تکلیف پته وي دا تکلیف ہونا دے چھو دے دین اوچت کا داگا گاڑی گلار چھو والتا تیار ہوتا اور پسی پروٹو مکرا اوکر مزیدار دخکتا نشرا دین مجھ سے بسٹ نٹی گی دا مانا پونا دا خدا کرنا ما یو رجی وقت من الحمدللہ تبدیو منو خدا بازی خبر سی اسی دکھو دانو دا ما یو رشتدارو آرہ تھا ما ہوئے لن نایتے چیزن دکور کی اخڑ پڑے او شیو دریو دلای شورا شدا چې څنګه قربانی درنه کی او قربانی درنه کی وزلزلو زیر اکسو یادوی کار خده او یادوی من خلاف نکو و دا قرآنو دا اللہ لار کی وطلو چرد راسی سلوم نگی غرگیم بلے او تندازی بلکل وزلزلو و جڑا قولی شویو سخت تیت پاگلی سڑی بانی جڑی مصیبت راسی سڑی لتاز اخبی رپی سخت ربی تردی یقول الرسولو چویل با پیغمبر خبر د تسلی او هغه سان چې مؤمنانو سره د نن اوی په ویل کله ویندا د الله تسلی خوراکې کله ویندا نو اعلان وشو د الله د طرف نه یقینا امداد د الله قریب نزدې وګوره اوس ته سورۃ الاحزاب دویشتم آیات راوړل کلام کې کتفتی نکو جدا کوی نه معنا خاص دی لکه فصل وصل کی جمن ذکر کړي اصول سورۃ الاحزاب دویشتم آیات نمبر دویشتم دویشتم سفر آیات دویشتم ولما راى المؤمنون الاحزاب هرکلا شورید المؤمنان ودلی الكافرون ویل هاذا دا دلی هغه دي چې لوس کړم سره الله پیغمبر دا بیان کړم اور اشیا ویلی دی الله اور اشیا ویلی دی پیغمبر په بیان کې اته سره دی معنی بدل شو کنه لتبین للناس کنه قران وی نو زیاد نه کدیو لرا دی ډلو د کافر مگر یقین په الله وتسلیما او منل د خبرې د الله گردن الله تکي خو شو ګور دلته غي دا وای او دلته پیغمبر سوې متا نصر الله مؤمنان سوې متا نو دوه متي درجه د پیغمبر نو چته نشو کوم فصل کلام کې نو موږ تقدیر نو تقدیر موږ داسي کو وسلزلو کلام مودې رضا اوس یو ټوټه تردی چوبویل پیغمبر خبر د تسلی ولی ابو بکر و نبی علیہ السلام غار کیوی وی حضرت من بہوی نی وی لا تحزن مخبری تسلی ورطور کن انبیاء از رسونا مضبوط تی لمن دو حد غر کی صحابوی من پریشانو دا اللہ نبی او خبانی سورو او کم طرف تو چڑیر کافر او خبی ورطور کردولا انا نبی اللہ کاذب انا ابن عبد المطلب تختیبانا زم در اکلی چڑے ہیں در پلانی جوئے ہیں تختیبانا کتا چی کے غیرت ہیں تختیبانا بزر پیغمبر شجاعت نا حیرانم چما کردن چی کم طرف تر تلون تختیدر با نو مطلب ارزا چی پیغمبر سنگو چی کلب امداری شک کی نا نا نا نا پیغمبر با خبر کول در تسلی خباب ارتدا خبر کڑی با رضی اللہ تعالی موږ ته تکلیفونه نه اوري یا خباب افی اللہ اللہ د دین په اړه کې تکلیف باندې ته په کې خوشاله کې چې الله دربار کې د مقام جوړیږي د دین په تکلیف مخه پچیږي اغلا ډاکا کې جنا بدکارې کې د تکلیف میلاو شو شرمې دي دا خفګان دي د دین په اړه کې کوي نه درنه تويږي تکلیف درته رسیږي ګناهونه ډېر دي معاف کیږي خوشالي لري عزت کمی کې نه زیاتی خلا اکبر وسوای او هغه سان چې مؤمنانو سره د پیغمبرنا پیغمبر به کوله د تسلی خبره چې مخه پکېږي واه چې مؤمنانو سره د دین او وی بهل متا نصر الله کله راځیم دا د الله ډیر څنګه ډیر خبرګړو ذکر مؤمن زړه څنګه نو اعلان وو شو کلام ځان لري شي یقینا امداد د الله دی قریب نزدې اوس درې ټیم سره په باندې دوله زړه پرې وکړي خو کوشي اتل صح کار مې چې د دین اوجو لګرو غوند غو ان شاء الله اپ بیا لا کولوي ګرو سورۃ البقرہ لګ درا راکنه